लुटा दूं जान। लुटा दूं जान तेरी खुशबू है मेरी सांसों में, तेरे ख्वाब निगाहों में, तेरा दर्द है मेरे सीने में, तेरा जलवा फिजाओं में। बदलने लगे का दो जान। I love you.